Diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 5 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Reprywatyzację kamienicy przy krakowskim przedmieściu uchyliła komisja weryfikacyjna. Posłanki klubu PoKo zawiadomią prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez TVP. Chodzi o pokazanie twarzy i podanie nazwisk osób protestujących przed budynkiem telewizji. Władze Moskwy nie zgodziły się na zorganizowanie marszu w obronie kobiet, więźniów politycznych. Komisja weryfikacyjna podjęła decyzję w sprawie nieruchomości położonej przy krakowskim przedmieściu 81 w Warszawie. W ocenie komisji decyzja prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2009 roku należy ocenić jako wydaną z naruszeniem przepisów prawa i zasługuje ona na uchylenie. Mówił przewodniczący komisji Patryk Jaki. Komisja zdecydowała też, że mieszkańcy budynków przy Nowogrodzkiej 6 i 6A oraz Skaryszewskiej 11 otrzymają zadośćuczynienia i odszkodowania łącznie na prawie 300 tysięcy złotych. Posłanki klubu PoKo zapowiadają zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze TVP w związku z upublicznieniem wizerunku 10 osób, które w sobotę protestowały przed siedzibą TVP Info. Wiadomości opublikowały zdjęcia i nazwiska osób, które według stacji brały udział w zdarzeniu. Posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz stwierdziła, że to próba zaszczucia i działanie całkowicie bezprawne. Jej zdaniem TVP dokonała medialnego linczu. Z kolei Monika Wielichowska mówi, że Biuro Interwencji Obywatelskich udzieli tym osobom pomocy. Szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski odpowiedział, że osoby demonstrujące przed TVP same przedstawiają się i chwalą swoją działalnością. Były też wielokrotnie pokazywane i opisywane przez inne media, m.in. Gazetę Wyborczą oraz portale OKO.press i Na Temat. Jest wyrok w sprawie tragedii, do której doszło w marcu w Białce Tatrzańskiej. Na babcie i jej 7-letniego wnuka przewróciła się drewniana konstrukcja. Oboje zginęli. Członek zarządu narciarsko-hotelarskiej spółki, na terenie której doszło do wypadku, został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata i 20 tysięcy złotych grzywny. To dla mnie lekcja na całe życie. Biorę pełną odpowiedzialność, powiedział Paweł Dziubasik. Prokuratura uważa wyrok za słuszny i nie będzie się odwoływać. Z kolei jeśli chodzi o strzelaninę sprzed roku w budynku Thomson Reuters w Gdyni, prokuratura złagodziła zarzuty. Obywatel Białorusi nie będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, ale za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grożą mu 3 lata więzienia, a nie dożywocie, mówi prokurator Grażyna Wawryniuk. Miał miejsce eksperyment procesowy na terenie siedziby Thomson Reuters. Uzyskano opinię biegłego z zakresu balistyki i broni, który uczestniczył w tym eksperymencie. Całość materiału dowodowego dała podstawę do podjęcia decyzji o zmianie zarzutu. Białorusin strzelał, jak twierdzi, podczas próby odebrania mu broni. Nikt nie został ranny. Mężczyzna nie przyznaje się do winy i ma pozwolenie na broń. Do 10 wzrosła liczba ofiar pożaru kamienicy w Paryżu. 37 osób zostało rannych, w tym 8 strażaków. 3 osoby zginęły, skacząc z okna. 50 mieszkańców udało się uratować. Strażacy nie wykluczają podpalenia. Zatrzymano 40-letnią kobietę, mieszkankę bloku. Miała się leczyć psychiatrycznie. W chwili, gdy płonął budynek, miała też próbować podpalić zaparkowany w pobliżu samochód. Władze Moskwy nie zgadzają się na marsz w obronie kobiet, więźniów politycznych. Otwarta Rosja Michaiła Chodorkowskiego chciała zorganizować akcję pod hasłem Matczyny Gniew. Niezależni dziennikarze przypominają, że po raz pierwszy właśnie wobec otwartej Rosji zastosowano przepis o tzw. niechcianych organizacjach. Departament Bezpieczeństwa Moskwy, odmawiając wydania zgody na opozycyjną demonstrację, stwierdził, że wniosek został dostarczony w terminie krótszym niż wymaga tego ustawa o zgromadzeniach. Organizatorka tego przedsięwzięcia, Warwara Gryaznowa, zapowiedziała, że marsz Matczynego Gniewu i tak się odbędzie. Jednym z powodów, dla których Otwarta Rosja zamierza wyprowadzić swoich zwolenników na ulicę, jest aresztowanie 2 działaczek tego ugrupowania, Anastazji Szewczenko i Lilii Miłuszkin. Radio Swoboda przypomniało, że wkrótce po aresztowaniu Szewczenki zmarła w szpitalu jej ciężko chora córka, a matka nie wypuszczono z aresztu. Natomiast w przypadku Miłuszkiny policjanci powybijali okna w jej mieszkaniu, a dziecku kazali leżeć na podłodze i patrzeć, jak wyprowadzają skutą kajdanami matkę. Otwarta Rosja planuje przeprowadzenie demonstracji w obronie kobiet, więźniów politycznych, także w Sankt Petersburgu, Jekaterynburgu i Jarosławiu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek w większej części kraju pochmurny, na północy i zachodzie poprószy śnieg. Przejaśnienia na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Małopolsce i w Łódzkiem i Świętokrzyskiem. Najchłodniej -1 w Jeleniej Górze, Zakopanem i Suwałkach, najcieplej +3 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. ProLiver, składniki suplementu diety chronią, stymulują i wspomagają wątrobę oraz usuwają toksyny. Doskonale. A cholesterol? I do tego ProLiver pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę o ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Czy wampiry tak jak ludzie mogą dostać 500 zł premii? Mogą. Za co? Za wzięcie pożyczki. Przyjdź do Eurobanku i odbierz 500 zł premii za skorzystanie z pożyczki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 16,6%. Promocja pożyczka z premią trwa do 31 marca 2019 roku. Dotyczy pożyczki gotówkowej w kwocie do wypłaty minimum 15 tysięcy złotych, nieuwzględniającej salda aktywnych zobowiązań w banku, rozłożonej na minimum 48 lat. Warunkiem otrzymania 500 zł premii jest brak odstąpienia od umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 7 minut po południu. Wiadomo, że długi trzeba spłacać. No, ale dobrze byłoby, aby działo się to w okolicznościach cywilizowanych. Przez lata do częstych praktyk firm windykacyjnych należały m.in. nocne telefony z przypominaniem, bez przerwy wysyłane SMS-y, czy odwiedzanie dłużników i w domu, i w pracy. Takie praktyki mają być surowiej karane. Ministerstwo Sprawiedliwości w nowelizacji kodeksu karnego za wymuszenie zwrotu wierzytelności za pomocą stalkingu, czyli na przykład w sposób natrętny, proponuje od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia. Sankcja bardzo surowa, czy współmierna do czynu, o tym za chwilę. Przy czym taką karą zagrożone będą, tak jak do tej pory, działania nie tylko firm windykacyjnych, ale również kancelarii komorniczych i banków. Nie brak opinii, na przykład Związku Banków Polskich, że rozwiązanie jest niepotrzebne i sprzyjające dłużnikom. Łatwo można wyobrazić sobie sytuację, kiedy to dłużnik, chcący opóźnić spłatę, składa zawiadomienie o nękaniu. Przy czym może być kłopot, co jest, a co nie jest uporczywym dręczeniem, co jest właśnie rzeczonym stalkingiem. Z drugiej strony pomysły firm windykacyjnych na męczenie dłużnika czasem przekraczają granice, do których uznajemy, że wszystko jest w normie. Jak problem rozwiązać tak, by na słabszej pozycji nie byli wierzyciele? Dziś pytanie, czy natrętne nękanie dłużnika powinno być zagrożone więzieniem. Już teraz czekamy na Państwa komentarze w listach, w telefonach 73 na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Moim gościem jest pan mecenas Tomasz Darkowski, twórca przepisów, były dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Witam pana, panie mecenasie, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Do tej pory, i tak jest teraz, tak zwany stalking, czyli to uporczywe nękanie, był penalizowany, przy czym osoba dopuszczająca się nękania podlegała karze do lat 3. To jest artykuł 190a kodeksu karnego. Właśnie ten artykuł będzie nowelizowany? Tak jest. Zarówno jeśli chodzi o tak zwany typ podstawowy, czyli taki stalking, nazwijmy to, bez zamiaru związanego z odzyskaniem wierzytelności. Tutaj zostanie podwyższona kara pozbawienia wolności do lat 5, czyli to będzie taka maksymalna kara, która będzie grozić za ten typ podstawowy. Mm-hmm. Jak i zostanie dodany nowy typ, kwalifikowany, czyli taki szczególny. To będzie taki stalking związany z wymuszaniem wierzytelności i tutaj rzeczywiście maksymalna kara pozbawienia wolności to będzie 8 lat. Przy czym w tym wypadku ustawodawca wprowadził również sankcję minimalną. bo czytamy, że propozycja brzmi od 6 miesięcy. Co to oznacza? Akurat jeżeli chodzi o kodeks karny, to posługuje się on pewnymi kategoriami sankcji i jeżeli wprowadzamy karę pozbawienia wolności lat 8 jako karę maksymalną, to automatycznie jest powiązana z tym kara minimalna 6 miesięcy pozbawienia wolności jako kara minimalna. Mhm. Natomiast w praktyce najczęściej okazuje się, że wobec sprawców, którzy popełniają po raz pierwszy ten czyn albo sprawców, którzy popełniają ten czyn w sposób taki nierażący, nie powodujący nadmiernego naruszenia dóbr chronionych, sądy najczęściej stosują karę wolnościową, karę mieszaną na przykład, czyli karę pozbawienia wolności do powiedzmy 3 miesięcy oraz karę ograniczenia wolności. Ściganie tego przestępstwa opisanego w tym artykule następuje na wniosek pokrzywdzonego. Rozumiem, że tak pozostanie, czyli jest to osoba czująca się ofiarą nękania i ona ma zgłosić sprawę do prokuratury. Tak jest. Jest to przestępstwo wnioskowe. W tego typu przestępstwach nie ma sensu angażować aparatu państwa do każdej sprawy, dlatego że bardzo często okazuje się, że pokrzywdzony nie jest zainteresowany toczeniem sprawy karnej, chce jak najszybciej załatwić sprawę, spłacić dług. W takiej sytuacji nie ma potrzeby, żeby wzywać potem taką osobę na świadka w postępowaniu karnym. Panie mecenasie, wiemy dokładnie, co to jest ten stalking, to uporczywe nękanie. Wiemy, jak kwalifikować na określone czyny, określone zachowania? Panie redaktorze, to jest bardzo często zadawane pytanie, dlatego że w momencie, w którym wprowadzano stalking, nie do końca wszyscy zdawali sobie sprawę, co to jest nękanie, ale wprowadzono te przepisy w większości państw europejskich, też w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, właśnie w związku z zachowaniami coraz częściej pojawiającymi się, polegającymi na takim uporczywym nękaniu. Znamie nękania nie jest dokładnie zdefiniowane w przepisach prawa, natomiast wszyscy chyba mniej więcej czujemy, że jest to jakieś zachowanie, które uprzykrza życie, czy jak mówi kodeks karny, powoduje poczucie zagrożenia, a w projekcie również poczucie poniżenia. Czyli na przykład w praktyce, jeśli odnosimy do sytuacji i relacji naszych z firmami windykacyjnymi, to może być na przykład wysyłanie po kilkadziesiąt razy dziennie SMS-ów, czy też telefonowanie po kilkanaście razy. O, tutaj katalog tych zachowań jest bardzo szeroki. Do ministerstwa wpływały takie zawiadomienia dotyczące na przykład zalepiania przedniej szyby w samochodzie, czy nagabywania osób związanych z dłużnikiem, jak chociażby dzieci dłużnika, informowaniu o tym, że tata ma spłacić długi, bo jak nie, to będzie miał kłopoty. Zatem pana zdaniem zjawisko jest na tyle poważne, czy też było poważne, na tyle upowszechnione, że sprawą trzeba się było zająć. Stalking w wykonaniu firm windykacyjnych był dużym problemem? To znaczy, w dzisiejszym społeczeństwie sam stalking jest problemem i co widać bardzo wyraźnie po rosnących statystykach dotyczących tego przestępstwa. Ja powiem tylko, że na początku to było około 30 skazań w momencie, w którym ten przepis wprowadzono. W 2016 roku to już było ponad 1000 skazań. Jeżeli chodzi o firmy windykacyjne, to niestety jest to rynek nieuregulowany. Mamy pewien monopol, jeżeli chodzi o działalność komorników, monopol państwa, ale firmy windykacyjne już nie podlegają tak naprawdę żadnym ograniczeniom związanym z działalnością, dochodzeniem, tak, dochodzeniem wierzytelności. W przeciwieństwie na przykład do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest bardzo wyraźnie określony sposób działania firm windykacyjnych w stosunku do konsumentów. Niektórzy uważają, że ta zmiana ułatwi życie dłużnikom, utrudni natomiast dochodzenie roszczeń. Nie podziela pan tych obaw? No, można wyobrazić sobie taką sytuację, o czym wspomniałem, że każdy dłużnik wpadnie na pomysł, by złożyć zawiadomienie, no i spróbować zostać ofiarą stalkingu, a to by może opóźnić windykację, czyż nie? Oj, z tym się nie zgodzę. Jeżeli jest złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wniosek o ściganie, nie powoduje to, że wygasa należność cywilnoprawna, ani że nie można jej dochodzić na drodze zgodnej z prawem. Natomiast chyba zgodzimy się wszyscy, że nie wszystkie działania związane z odzyskiwaniem wierzytelności są dopuszczalne i też powodują pewne zagrożenie społeczne. Skąd pomysł, panie mecenasie, by i taka wiara w to, że podwyższenie sankcji będzie skutkować lepszą ochroną przed wspomnianym stalkingiem? Ta sankcja do 8 lat więzienia wydaje się w tym przypadku bardzo surowa. No tak, ale to mówimy w tym momencie o wybranym przepisie, natomiast proszę zauważyć, że jest on częścią większego projektu i wszystkie zmiany w kodeksie karnym są przede wszystkim nakierowane na odstraszanie sprawców przestępstw najbardziej uciążliwych, czy też najbardziej groźnych. Nie dodam tylko, że w projekcie jest na przykład wprowadzona penalizacja przygotowania do zabójstwa. W chwili dzisiejszej przygotowanie do fałszowania dokumentów jest karalne, ale przygotowanie do zabójstwa na przykład pana redaktora już nie. I dlatego ta zmiana związana z 8 lat pozbawienia wolności jest tak naprawdę zharmonizowana z pozostałymi zmianami dotyczącymi zagrożeń karnych. Pan mecenas mówi o takiej szerokiej, bardzo poważnych zmianach w kodeksie karnym. My dzisiaj o fragmencie tych zmian, jeśli pan pozwoli, spotkamy się na antenie raz jeszcze przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Tomasz Darkowski, były dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości, adwokat, jest naszym gościem. 7 trójek na początku 22. Czy natrętne nękanie dłużnika powinno być zagrożone więzieniem? Pan Adam. Panie Adamie, witam, dzień dobry, halo. Witam, dzień dobry serdecznie. Dzień dobry panu. Jedną rzecz właśnie to nękanie i dochodzenie tych roszczeń, drugą ważną rzeczą to jest jakby zasadność dochodzenia tych roszczeń, bo często dochodzi, że firmy windykacyjne nękają ludzi, a na przykład te przedawnione roszczenia właśnie są już jakby przedawnione, bo tutaj też polega problem, że wiele te firmy między sobą, a czy może nie między sobą, ale skupują wielkie, olbrzymie ilości długów i później nękają ludzie jakby nieświadomi do końca swoich praw, nawet nie mają czasami pojęcia o tym, że dany dług jest po prostu przedawniony. I to jeszcze nie dość, że jest nękanie, to jeszcze jest nękanie długów przedawnionych. Przypomnijmy, że tutaj spore zmiany, ponieważ w tej chwili sąd ma obowiązek sprawdzenia, czy dług uległ przedawnieniu. Ktoś napisał, szanowni państwo, czas już zrobić porządek z tymi bandziorami. Telefony to pikuś, walą do drzwi, zostawiają kartki w drzwiach, krzyczą na klatkach. Mam doświadczenie z jedną z firm, która kupiła dług już spłacony od innej firmy. Na mój adres przychodziła korespondencja w kopertach z nadrukiem: twój czas się skończył. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam. Otóż ja chciałem powiedzieć, że nie wierzę, żeby cokolwiek się zmieniło w naszym przepięknym kraju, dziwnym Disneylandzie, w którym żyjemy. Albowiem od dłuższego czasu jestem nękany przez firmę, której właściciel siedzi w areszcie, ten łobuz z Getbacku, który skupował nieistniejące długi i właśnie takie długi skupił dotyczące mojej osoby. Jestem nękany telefonami o każdej porze dnia i nocy. Otóż na początku mojej walki doniosłem prokuratorowi rejonowemu, czyli złożyłem doniesienie o przestępstwie. Niestety pan prokurator rejonowy nie znalazł znamion przestępstwa i odesłał mnie do okręgowego, który też nie odnalazł znamion przestępstwa i odesłał mnie okręgowy do sądu. Więc złożyłem sprawę w sądzie i czekał chyba trzeci rok na termin. Dlatego też uważam, że trzeba brać sprawy w swoje ręce i na przykład wyłączyć komputer tam w firmie we Wrocławiu, gdzie siedzi syndyk i podobno likwiduje te sprawy poprzez chyba wyburzenie tego wybuchem budynku, bo inaczej się nie da. Do tego nie namawiamy, by ktoś podpisany niewolnik napisał: dłużnika wręcz należy nękać, bo długi trzeba płacić. Nie powinno być żadnego przedawnienia. Problem jest wtedy, kiedy nęka się człowieka, który wcale dłużnikiem nie jest. Mnie zdarzyło się to dwukrotnie. Podejrzani egzekutorzy, jeden przedstawiał się nawet jako pułkownik, nękanie telefonami, a potem wyrok w postępowaniu elektronicznym. Oczywiście sprawy wygrałem po długim zmaganiu się. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Ja bardzo się cieszę, że mogę się poskarżyć, bo nie wiedziałem, że byłem również ofiarą tego precedensu i to tak znamienitej firmy jak PKO BP. Otóż oni, bo miałem tam jakąś kwotę do uregulowania i nie dostałem od nich żadnej informacji, tylko od razu przekazany był temat do firmy windykacyjnej, która mnie zaczęła nękać. Nawet próbowałem to jakoś tam, mówię, że się jakoś, nie wiem, zareaguję na to, ale oczywiście jak temat się wyjaśnił, to sobie darowałem, ale cieszę się, że mogę to powiedzieć głośno. Codziennie telefony, kilkanaście telefonów z różnych miejscowości w kraju, SMS-y i tak dalej. Także pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam pana, pan Ludwik. Z drugiej strony mam kilkaset niezapłaconych faktur. Pieniędzy nie płacą, nawet upomnieć się nie mogę, czy jak kupię im czekoladki, to to też będzie karane. Ironizuje słuchacz. 7 trójek na początku 22, 20 już minut po południu. Andrzej Roter, prezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Podstawowa rzecz, jaką powinniśmy wziąć pod uwagę w takiej relacji, jaką jest wierzyciel i dłużnik, to to, że każda ze stron powinna wykazać się odpowiedzialnością. Tą podstawową zasadą, jaką obie strony powinny się trzymać, to to, że dług i wezwanie do zapłaty musi być zasadne. Zatem pierwsza rzecz, na którą i dłużnik powinien zwracać uwagę, to czy dług jest zasadny. I tu bardzo polecam niezwykle krótki poradnik windykacji, który został wydany i opublikowany przez UOKiK przy okazji publikowania również orzeczeń wobec dwóch firm, które naruszały zbiorowe interesy konsumentów, firmy WEX i GETEK. I UOKiK zwraca uwagę na rzecz następującą. Sprawdź, czy wezwanie do zapłaty jest zasadne. Jeśli to sprawdzimy jako dłużnik, to wtedy będziemy wiedzieli już, jakie powinno być nasze zachowanie. I też od tego zależy w pewnym stopniu, jak oceniamy praktykę windykatora. I teraz, żeby w ogóle sprawdzić, czy dług jest zasadny i wezwanie jest zasadne, to podstawowa rzecz to jest skłonność do skomunikowania się. Jeżeli my nie wiemy, czy dług jest zasadny, czy nie, musimy skomunikować się z wierzycielem. Czyli trzeba zweryfikować, czy to, o co ktoś się ubiega, jest zasadne. Kiedy mówimy o uporczywej windykacji, a w ogóle nie chcemy rozmawiać z wierzycielem, to w jakimś sensie sami przyczyniamy się do tego, że komunikacja ze strony wierzyciela jest ponowna. Pan Damian napisał: panie Kubo, w mojej wiosce jest pewien człowiek zadłużony we wszystkich sklepach, u większości sąsiadów oraz oczywiście w parabankach. Formalnie nie ma dochodu, ale na wino jakoś zawsze uzbiera. Jeśli nie ma możliwości prawnych odzyskania długów, nie można też używać, jak wiadomo, siły fizycznej, to jak w praktyce odzyskać dług, pisze słuchacz. 7 trójek na początku 22. Panie Radosławie, dzień dobry, halo? Panie Radosławie, słyszymy się? A może najpierw pan Mirosław. Panie Mirosławie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, przysłuchując się tej audycji, nie sposób się ustosunkować do tutaj pewnych zachowań. Chodzi o to, że mamy też to do czynienia z dłużnikami, tak zwanymi cwaniakami finansowymi. Wierzyciele bardzo często są pozbawieni możliwości dochodzenia swoich roszczeń z uwagi na to, że bardzo często, tak jak tam jeden z słuchaczy wspomniał, ich są możliwości finansowe są... ściągalni, tak zwani. Dokładnie, ale jeżdżą luksusowymi samochodami na babcie i tak dalej, i jakieś inne osoby. Uważam, że w tej chwili ingerencja tutaj ustawodawcy, nie wiem, czy jest konieczna w takim zakresie, żeby akurat chronić tak mocno tych dłużników. Za zobowiązania niestety trzeba ponosić odpowiedzialność, trzeba to robić z głową. Rozumiem, że zdarzają się jakieś przypadki losowe, ale panie redaktorze, chciałbym tutaj nawiązać też do sytuacji, chociażby naruszania proporcji właścicieli lokali do najemców, gdzie najemcy są naprawdę bardzo mocno chronieni. Dzisiaj może nie płacić najemca za lokal. Ustawa go chroni, prawo go chroni. Wierzyciel musi dochodzić bardzo długimi ścieżkami legislacyjnymi swoich praw, ponieważ ta proporcja została mocno zachwiana. Obawiam się, że tutaj ochrona dłużników ponad przeciętną miarę jest naprawdę bez sensu. Zbyt daleko posunięta i pyta pan, gdzie prawa wierzyciela. W związku z tym pan Józef. Panie Józefie, dzień dobry, halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Jest taka sprawa. Ja mam u złodziei ponad 500 000 i człowiek, który się przygotował, żeby okradać ludzi, przepisał wcześniej na żonę, na rodzinę cały majątek, okradł różne firmy na przeszło 2 000 000, do Skarbu Państwa nie wpłacił ponad 600 000, bo tak są podatki i opłaty sądowe, i teraz jeszcze go państwo broni, żeby go się czasem nie upominać, bo on jest biedak, bo nie ma nic, bo cały majątek przepisał na żonę i teraz się śmieje z wymiaru sprawiedliwości, z nas, ze wszystkich się śmieje. I to jest właśnie polskie prawo, które złodziei chroni. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Pan Dominik jeszcze. Panie Dominiku, witamy. Halo? Może wcześniej pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo, dzień dobry. Witam. Witam pana. Chodzi, ja mam taki przypadek, dopiero co świeży. Ojciec zmarł i wziął jakieś kredyty i po prostu nie potrafimy dotrzeć do kwoty, jakie długi są. I tu jest problem, że ja jako spadkobierca nie mogę dowiedzieć się, ile ojciec jest w jakiej kwocie zadłużony. Panie Dominiku, dziękuję za telefon. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, halo. Halo. Dzień dobry. Ja mam taką sprawę, czy również ta ustawa będzie dotyczyła takich organów jak organy państwowe, na przykład ZUS. Miałem w swoim życiu takie przykre doświadczenie, mianowicie ZUS kilkakrotnie próbował wyegzekwować dług, którego tak naprawdę nie było, ponieważ wcześniej dał tam nakaz prawny i tak dalej. Nie do tego zmierzam. Po roku sobie na przykład jeszcze raz przypomnieli o długu, który już raz została sprawa wyjaśniona. I teraz, czy również takich instytucji będzie to dotyczyło? Tam poprzednio. A czy te działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pana zdaniem miały takie znamiona uporczywego dręczenia? Nachodzenia na przykład? To znaczy, nachodzić to może mi oni nie nachodzili, natomiast jeżeli instytucja państwowa rozsyła po wszystkich bankach, które są w takim, no ja akurat mieszkam w małym miasteczku i w takim małym miasteczku są dwa banki i najpierw do jednego banku się wysyła o zabezpieczenie kont, ponieważ zalegam jakieś płatności z ZUS-u, potem do drugiego banku się wysyła takie same pisma, gdzie dług już na początku nie istniał, ponieważ nakaz sam został już z góry, to za długa sprawa, żeby to opowiadać, ale jakby został źle po prostu policzony, ja to zapłaciłem, a oni jakby cały czas próbowali dojść do tego, że chcieli to ściągnąć, a ponieważ ZUS jest instytucją państwową i ma inne możliwości wykonawcze, tak? Czyli wchodzi natychmiast na wszystkie konta i robi no, różne inne, ma różne inne możliwości, prawda? Wrócę do tego wątku, jeśli pan pozwoli, w rozmowie z panem mecenasem przed godziną 13. Pan Robert jeszcze. Panie Robercie, witamy pana. Halo? Kłaniam się, panie redaktorze. Witam. Panie redaktorze, dzwoni do mnie kobieta i moje dane chce przez telefon. Ja mówię, że przez telefon nie podaję. No i bardzo słusznie. Mówię, że się nagrywa. No, to zawsze, panie Robercie, może pan powiedzieć, że nie życzy pan sobie nagrywania i rozmowa się kończy. Rozumiem, ale no dane przez telefon, no, ja mówię, że nie tego. No. To tyle ode mnie. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam, pan Mirosław. Panie Mirosławie, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam pana. Przedmówca mówił, żeby sprawdzić, czy dług jest w ogóle należny. Miałem taki przypadek, że firma ubezpieczeniowa sprzedała dług do firmy windykacyjnej, jednej, drugiej, trzeciej i próbując się dowiedzieć, jaki mam dług, za co ten dług jest i tak dalej, dowiadywałem się tylko, że mój dług to jest jakiś tam numer w firmie windykacyjnej. Nie powiedzą co, nie powiedzą jak i tyle. Jak się można dowiedzieć? Dla mnie skończyło się tak, że podali mnie do sądu i w sądzie wygrałem. To mi się udało, ale dowiedzieć się, za co są pieniądze, jest bardzo trudno. Jeden ze słuchaczy napisał tak. Pracuję w największej firmie windykacyjnej w Polsce jako windykator. Mamy jasno sprecyzowane wytyczne. Nie ma mowy o stalkingu, czy też jak upomina mnie jeden ze słuchaczy stalkingu. Firma zbyt dużo ma do stracenia wizerunkowo, a roszczenia przedawnione to codzienność. I niewielu dłużników jest tego świadomych. Właśnie, po pierwsze sprawdzajmy, czy dług jest przedawniony. Pan Robert, panie Robercie, witam, dzień dobry, halo. A dzień dobry, witam, po raz pierwszy mi się udało dzwonić, lekka trema. Panie Kubo, ja będę pana przed firmą trzymał za rękę. O, to może tak, zatrzymam się, żeby gdzieś nie puknąć. Ja przestrzegam, panie Kubo, przed firmą windykacyjną o nazwie Hoisty. Kiedyś nękali mnie jakimś długiem, niby za zakupiony towar w sklepie z tekstyliami za 200 zł. Jeżeli po przysłaniu dokumentów stwierdziłem, że to oczywiście nie był mój podpis podrobiony, złożyłem zawiadomienie do sądu, który tam akurat w tym sądzie podlegał moim miejscu zamieszkania i okazało się, że po 3 miesiącach firma odstąpiła, chociaż bardzo była pewna siebie, nękała w każdy możliwy sposób, no ale ta pewność szybko znikła, jeżeli przedstawiłem sprawę, że ja ich podam do sądu, odwrotnie. Także skończyło się na tym, że sprawa została umorzona i temat zniknął. Ale pojawił się następny dług, który też nie jest moim długiem i tutaj jest kwestia taka, że nie wiem, już z 15 numerów do mnie dzwoniono i za każdym razem, tak jak tu pana poprzednik mówił, proszą o mnie dane osobowe. Oczywiście odmawiam, bo RODO, bo wiadomo, także przed tą firmą przestrzegam, bo nawet gdyby coś, to w jakiejś sprawie sprzed 17 lat. Czy natrętne nękanie dłużnika powinno być zagrożone więzieniem? 7 trójek na początku 22. Polecam stronę internetową Tam Sonda. Pan Arek napisał, oczywiście, że nękanie powinno być karane. Może za chwilę firma windykacyjna złamie mi rękę, bo mam dług, a oni muszą odzyskać kasę. Pan Mieczysław, panie Mieczysławie? Halo, halo, witam panie witam. Jakubie. Dzień dobry. Proszę pana, no sprawa jest bardzo prosta. Ja już od 4 lat jestem jak gdyby poszkodowanym. Mówicie państwo tutaj o tym, że nękanie to jest bardzo zła rzecz i tak dalej, oczywiście ja to wszystko rozumiem, ale kto odzyska moje pieniądze? Moje pieniądze cały czas leżą gdzieś tam, firma nie ma żadnych dochodów, nic nie wykazuje i teraz proszę mi powiedzieć, w jaki sposób odzyskać ja mam te pieniądze? No nie jest pan jedyny. Sprawa w sądzie jest wygrana, komornik mi odrzucił, bo nie może ściągnąć tego wszystkiego. No i teraz w jaki sposób, proszę mi powiedzieć? Nie. Wszyscy mówią o tym, że dłużnik jest poszkodowany, bo nie można go tam nękać, a co ze mną? Nie jest pan jedynym, jak być może pan słyszy, z takim problemem, podobnie w podobnym duchu, pisze pan Zbigniew, komentuje. Wszystko fajnie, tylko dlaczego klient dłużnik nie płaci? Tego już dłużnicy nie są w stanie racjonalnie obronić. Roman Sklepowicz, prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez System Bankowy i Prawny. Oczywiście powinno być zagrożone nie tylko więzieniem, ale wieloma innymi karami, a przede wszystkim karą zabraniającą w przyszłości zajmowanie stanowisk tego typu firmach, przedsiębiorstwach. Nikt nikomu nie zabrania dochodzenia swoich słusznych praw, ale nie można, korzystając z tego faktu, samemu naruszać porządek prawny. Ludzie nie wszyscy mają silną osobowość. Są osoby, które się łatwo załamują, ba, są osoby, które rozwiązują ten problem poprzez targnięcie się na własne życie. Proponuję zajrzeć do rocznika statystycznego, że wzrasta ilość osób powyżej 65 roku życia, które popełniają samobójstwo. Nie jest to powodem zawód miłosny, tylko często właśnie brak możliwości wyjścia z takowej sytuacji, natrętne telefony, ubliżanie, grożenie, powoduje, że osoba załamuje się. Dlatego uważam z całą pewnością jako prawnik, że tę sprawę winno bardzo surowo traktować prawo, bo nie jest to wcale żadna delikatna historia, tylko grożenie człowiekowi utratą życia, zdrowia i tak dalej. Pan Bartosz napisał, że rzeczona nowelizacja kodeksu karnego to kolejny etap gloryfikacji mizernego pospólstwa karmionego socjalami i 500+. Firmy windykacyjne odchodzą od drastycznych praktyk, zdaniem słuchacza, nie mówiąc o regularnie ograniczanych w kompetencjach komornikach. Egzekucja długów niebawem stanie się iluzją z powodu czynienia z dłużników bezkarnych świętych krów. 7 trójek na początku 22. Pani Monika Janus jest moim gościem, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. Przed nami nowelizacja w kodeksie karnym, podniesienie sankcji za uporczywe nękanie. Krajowa Rada Komornicza ma obawy związane z tą zmianą prawa? Krajowa Rada Komornicza przede wszystkim zastanawia się, czy oczywiście nie pójść tutaj też drugą drogą, być może równoległą, i nie wykorzystać już funkcjonujących rozwiązań, czy też nie iść tak jak rozwiązania europejskie, wzorem rozwiązań europejskich, i nie wprowadzić na przykład polubownego dochodzenia należności przez komorników sądowych. Oczywiście zdarzają się firmy windykacyjne, których działania daleko odbiegają od standardów i które należy ucywilizować. I czy ten rynek dochodzenia wierzytelności, głównie przez tych windykatorów, którzy rzeczywiście łamią na co dzień prawo i nękają uporczywie dłużników, czy nie należałoby zastanowić się nad zwiększeniem na przykład dzisiaj windykatorem może być każdy, czy nad zwiększeniem kwalifikacji osobowych, nad zaostrzeniem. Czyli nad zwiększeniem takiego nadzoru państwa nad branżą, nad całą gałęzią, potężną przecież, prawda? Nad branżą. A myśli pani, że zjawisko stalkingu, trwałego nękania jest obce komornikom? Nie stosują takich praktyk? No absolutnie komornik, no, przede wszystkim jeżeli chodzi o przestępstwo, to jakie tam muszą być kwalifikacje, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby najbliższej zachowuje się w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności. Komornik sądowy absolutnie nie wymusza zwrotu wierzytelności. Komornicy nie egzekwują, są po to, aby wykonać wyroki sądowe. Ja rozumiem to stanowisko, choć myślę, że to troszkę optymistyczny sposób oceny, zważywszy, że przeciwdziałaniu przecież złym praktykom komorniczym mają służyć dwie ustawy, które właśnie niedawno weszły w życie. Tak. To jest zupełnie inne zjawisko. Nie da się szarej strefy wyeliminować jednym przepisem. Jeżeli komornik, jeżeli osoba, która jest komornikiem, była komornikiem, czy był już komornik, rzeczywiście posuwał się do takich praktyk, to jak najbardziej i komornik, i ZUS, i przedstawiciel państwa, i każdy, kto zachowuje się w ten sposób, powinien zostać ukarany. Niemniej jednak chodzi mi o to, że co do zasady, to przestępstwo, artykuł 190a, ten nowelizowany, znamiona tego przestępstwa uregulowane czy w zasadzie teraz w projekcie nie dotyczą działalności komorników sądowych, tylko właśnie windykatorów. Jasne. Natomiast wspomniałem o dwóch ustawach. Weszły w życie 1 stycznia tego roku. To jest nowa ustawa o komornikach sądowych, a także nowe przepisy w ustawie o kosztach komorniczych. Korzystając z okazji, jeśli pani by pozwoli, co się zmienia? Jeśli komornik narusza prawo, prezesi sądów rejonowych mogą odsunąć komornika od czynności, minister sprawiedliwości odwołać komornika ze stanowiska. To nowość? Rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten nadzór nad komornikami, on dotychczas był zbyt mocno rozproszony, był skupiony w wielu rękach. W tej chwili, no wiadomo, komornik działa przy sądzie rejonowym. Prezes sądu jest tym organem nadzorczym, który ma największe dotarcie do komorników. Poza tym pod sobą ma 5, 10 czy nawet 20 komorników i łatwiej jest mu skontrolować pewne rzeczy, łatwiej jest mu też nadzorować pracę. Tak, nadzorować pracę i przeciwstawić. Mamy nowość przy czynnościach dokonywanych w terenie. To jest obowiązek nagrywania przez komornika prowadzonych czynności, prawda? To jest obowiązek nagrywania każdych czynności. Czy każda czynność powinna być nagrywana? To tutaj jest problem dyskusyjny. Już wcześniej komornicy te takie kontrowersyjne, trudne egzekucje nagrywali, ale co do zasady ten obowiązek nagrywania ma służyć zwiększeniu transparentności podejmowanych Jasne. Czynności egzekucyjnych. Zwłaszcza w razie wątpliwości, prawda? Dokładnie, dłużnik czy skargi. W każdym czasie będzie mógł żądać przerwania czynności, będzie mógł żądać wznowienia czynności, jeżeli czynność będzie przerwana, to wtedy tradycyjnie komornik protokołuje. A propos skargi przy egzekucji, komornik musi wręczyć dłużnikowi, by to też nowość, formularz skargi, taki już gotowy, by ten mógł, no w razie nieprawidłowości, bo to by nie musi działać automatycznie, skierować sprawę do sądu. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory sporo tych skarg nie spełniało takich wymogów formalnych. Co nie wyklucza tego, że skargi mogą być nadal wnoszone w takiej formie, w jakiej były wnoszone. Takie skargi też są przyjmowane. Ja jeszcze uzupełnię, ten formularz skarg jest dostępny w każdym sądzie rejonowym, w każdej kancelarii komorniczej, jak i na stronach i kancelarii, i sądu. Czy taki formularz, ja mam tutaj przed sobą ten formularz, to są 4 strony z dużą ilością pouczeń. Czy taki formularz będzie łatwiejszy dla dłużników do uzupełnienia? Czas pokaże. Orientowałam się w sądzie rejonowym, przy którym działam. No, teraz mamy 5 luty, prawda? Także tak naprawdę to miesiąc czasu. No tak, to jest krótko. Natomiast dłużnicy nadal składają, przynajmniej dotychczas w tej tradycyjnej formie. Niemniej jednak być może ten formularz będzie, jeżeli by miał się przyczynić rzeczywiście do tego, że ta skarga będzie, nie będzie odrzucona formalnie, no to jak najbardziej. No i jeszcze jeden wątek. Tych zmian jest sporo, ja tylko kilka wyjąłem. Opłaty egzekucyjne. Opłaty te zasilałyby wyłącznie komorników. Teraz jest to dochód budżetu państwa, a komornik ma prowizję. Tak, opłata jest dochodem państwa, komornik od uzyskanych opłat ma prowizję, ale co zmieniło się dla państwa, dla dłużników? Ta opłata jest ujednolicona, nie ma już opłaty 15, 8, jest jedna opłata egzekucyjna, opłata 10%, i ważna rzecz jest taka, że jeżeli dłużnik w ciągu miesiąca od wezwania dokona wpłaty czy na rachunek bankowy komornika, czy do rąk komornika, ta opłata jest obniżana o 3%. I tutaj tak może ad vocem do pana Andrzeja, który niedawno odzwonił i mówił, że nie wie co zrobić, ojciec zostawił długi, nie wie jak zidentyfikować te długi, nie wie skąd pochodzą długi. Komornik jest takim organem, który prowadzi tak zwany spis inwentarza. Ten spis inwentarza od nowego roku kosztuje 400 zł, nie jest uzależniony od czasu godziny, tak jak dotychczas, i komornik w ramach spisu inwentarza właśnie ustala, jakie długi i jakie aktywa pozostawili zmarłych. Spotkamy się raz jeszcze na antenie za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Monika Janus, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej, jest państwa gościem. 7 trójek na początku 22. Wracamy do telefonów. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie, panie redaktorze. Chciałem przy okazji tego wątku, nie rozwijając go, jaką jest kwestia stalkingu, bo to wiadomo, że to nie jest zbyt przyjemne, tylko chciałbym, żeby pan redaktor też przy tej okazji poruszył taki wątek tej zakrętej jakiejś karuzeli, bo tak naprawdę większość tych nieściąganych długów, które trafiają do tych kancelarii, to są długi z parabanków, z firm różnych, które bez limitu jakby procentują te wszystkie zadłużenia, tak? Mm-hmm. I potem nakręca się taka cała spirala. My, będąc też poniekąd ofiarą takiej spirali, przekonaliśmy się, że również komornicy nakręcają taką spiralę wobec siebie. Czyli jeżeli jeden komornik uzna, że wierzytelność jest nieściągalna, przekazuje kolejnemu. I narastają również z tym związane koszty. Tak samo długi sprzedawane przez banki, jeżeli uważam, że jeżeli bank sprzeda dług firmie za kwotę powiedzmy 15 tysięcy, nie powinien żądać tego zwrotu na podstawie, nie wiem, pierwszej umowy kredytowej, tak, która jest załóżmy tam na 100 tysięcy. 19 minut do 13. Pan Daniel. Panie Danielu, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja oczywiście jestem przeciwny stalkingowi i wszystkim takim czynnościom, które są podejmowane przez firmy windykacyjne, a mają zmierzać do egzekucji długu. Oczywiście te czynności powinny być bezwzględnie wykonywane zgodnie z przepisami prawa, aczkolwiek chciałbym się odnieść do wypowiedzi jednego z prawników, który gościł dzisiaj na państwa antenie i powiedział między innymi, że to wcale nie są błahe sprawy, że niektórzy mogą się targnąć na własne życie i tak dalej, i tak dalej. No moim zdaniem to jest taka kwiecista mowa, która trochę zaciemnia sytuację. Ja chciałbym przywołać taką zasadę prawa funkcjonującą od starożytnego Rzymu. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Mm-hmm. Nikt tych ludzi nie zmuszał do tego, żeby wzięli kredyty i muszą sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli nie zwrócą nie swoich pieniędzy, proszę zwrócić uwagę, że to nie są ich pieniądze. Wzięli te pieniądze od kogoś. Te pieniądze stanowią czyjąś własność, wypożyczyli te pieniądze i mają obowiązek zwrócić czyjąś własność, czyjeś pieniądze. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeśli chcieli wypożyczyć te pieniądze, muszą je oddać, muszą się liczyć z tym, że z całą surowością prawo będzie działało w tym kierunku, żeby... Pozdrawiam. Dziękuję panu bardzo za telefon. Wierna słuchaczka napisała, nie wiem czy nie dosłyszałem, czy ta informacja padła w audycji, po jakim czasie dług się przedawnia? Dobre pytanie. Ja nie pamiętam, znaczy kiedyś to nawet ogarnąłem, ale pamiętałem, natomiast w tej chwili nie podejmę się odpowiedzi, ponieważ wobec różnych podmiotów i dla różnych podmiotów te terminy są bardzo różne. Natomiast myślę, że bez problemu w internecie znajdzie pani te informacje pod hasłem przedawnienie długów. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Ja już kiedyś do pana dzwoniłem w tej sprawie, więc jest taka sprawa. Jestem nękany mailowo przez wielki bank ogólnokrajowy, nie polski. Żeby było kuriozum, to tak. Ich właściwy dłużnik mieszka na Pomorzu, ja w innym krańcu Polski, bank jest tam gdzieś na zachodzie. Przysyłają mi wezwanie do spłaty czegoś, czego nie brałem, bo ja nigdy w żadne kredyty nie wchodziłem. Mhm. Nie odpowiadam. Jeszcze raz za chwilę i żeby było śmieszniej, przysyłają mi powiedzmy dzisiaj, że do jutra mam spłacić, bo jak nie, to wejdzie jakaś firma windykacyjna. Zresztą też to są cztery firmy windykacyjne pod każdym innym nazwą, zawsze z Wrocławia. Nie odpowiadam. W końcu za którymś razem, no jednak patrzę, bo może się ktoś pode mnie podszył, prawda? Więc jest napisane, załącznik mi przysyłają, mają adres gościa, który ma takie samo nazwisko jak mój adres mailowy. Aha. żeby nie otwierał tego załącznika, jeżeli nie do mnie. Skąd mogę wiedzieć, że nie do mnie? I nękają mnie bez przerwy, teraz jest cisza. W końcu im odpisałem dosyć ostro, było trochę ciszy na drugi dzień. Znowuż Kaczmarski inkaso Wrocław. Mm. Ja nie mam nic z nimi wspólnego. Pozdrawiam pana, pan Łukasz. Panie Łukaszu, tu Trójka. Witam, halo. Witam, panie Kubo. Witam, witam. Chciałem powiedzieć, że pracuję w dziale windykacji w jednym z największych banków Polski i nie mogę się doczekać, aż przyjdę dzisiaj do pracy i rado usłyszę słowo teraz taki po pana audycji. Aha. W każdym razie chciałem powiedzieć tylko tak. Oczywiście wszystkie te przypadki nękania rodziny, personalnego powinny być z całą równością karane i to nie ulega żadnej wątpliwości. Tylko kara więzienia, nikt jakby tego nie robi dla zabawy. To wszystko jest robione dla pieniędzy. Kara finansowa jest chyba najlepszym po prostu takim batem na wszystkich, którzy próbują na tym po prostu dorobić. A tylko chciałem powiedzieć, bo tam był pan, który mówił, że jeżeli ktoś zaciąga, to wyza, trzeba je spłacać. No tylko życie nie jest takie proste. Na co dzień jakby ludzie przez banki są nastawiani, że wzięcie pożyczki to nie jest nic trudnego, spłacenie jest łatwo, no a potem, no ja mam na co dzień jestem styczność, dziwię się, że ktoś do nich dzwoni, że coś jest niespłacone. I na co dzień ludzie uważają, że jeżeli dzwonimy i się nie dodzwaniamy i ponawiamy ten kontakt, no to już jest nękanie. A tylko tak na koniec chciałem powiedzieć, warto byłoby wrócić do, może to jest trochę starobądne, ale do traktowania umów trochę, bo czasami, jeżeli dodzwonię się do, już kończę, tak. Do takich starszych roczników, jak dzwonię, to nawet jak rozmowa jest nerwowa, to słychać, że ci ludzie są zdenerwowani, bo oni się wstydzą tego, że mają zaległość. No tak, to sposób podejścia do umowy. Rzeczywiście kończymy, panie Łukaszu, przepraszam. Wielu słuchaczy czeka. Konrad Dobrowolski, adwokat PWC Legal. W kontekście danych osobowych i działalności tych firm windykacyjnych, tak jakby wyróżniłbym obszar firm, które skupują należności od klientów albo działają w imieniu klientów. Bo tutaj możemy podzielić tak jakby tę działalność windykacyjną na taką działalność wspomagającą przedsiębiorców albo taką własną działalność tych firm, czyli skupujemy jakieś długi, które być może już są przedawnione, ale zdarza się tak, że na przykład mimo tych przedawnionych roszczeń, jeżeli zostanie dokonana zapłata, no to wszystko jest w porządku z punktu widzenia prawnego. I teraz, jeżeli chodzi o zasady przekazywania tych danych osobowych, to wyróżniłbym dwie możliwe przesłanki na udostępnienie takich danych albo przekazanie tych takich danych firmom windykacyjnym. Jeżeli firma windykacyjna działa w charakterze samodzielnego administratora danych, czyli na przykład skupuje te dane osobowe, taką przesłanką może być prawnie uzasadniony interes administratora. W przypadku, w którym firma windykacyjna działa w charakterze takiego zleceniobiorcy firmy, która chce dochodzić wierzytelności, tutaj mamy tak jakby obsługę działu windykacyjnego jakiejś firmy, dochodzimy należności z umów. Taką podstawą może być przesłanka wykonania umowy, a firma może działać albo w charakterze administratora, albo w charakterze podmiotu przetwarzającego dane. Pan Tomek napisał oczywiście, że nękanie powinno być karane, ale proszę też uświadomić słuchaczom, że przedawnienie długu nie powoduje jego wygaśnięcia. Nadal trzeba go spłacić, tylko że nie ma już możliwości prawnej jego egzekucji. Może delikatnie, panie Tomku, uzupełnię, żeby nadal można domagać się spłaty. O tak, pan Henryk. Panie Henryku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Kudowy Zdroju. W listopadzie wziąłem numer telefonu komórkowego, to w pakiecie 5 było numerów. I jestem nękany od praktycznie następnego dnia przez firmę, nie wiem, jakiś pan Damian wcześniej miał ten numer. Ma jakieś tam należności do spłacenia do tego. I codziennie mam 2-3 różne telefonów, mało to. Już ponoć jakaś firma windykacyjna się tym zajmuje to i po prostu, co ja mam zrobić, żeby przestali mnie nękać? Obawiam się, panie Henryku, że ja wiem. Takiego człowieka w ogóle nie wiem, o kogo chodzi. Jedynym chyba pomysłem i dobrym rozwiązaniem jest zmiana numeru. Pan Marek. Panie Marku, krótko, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Również miałem sprawę nieistniejącego długu, ale ogólna uwaga. wytworzyła się w Polsce atmosfera przyzwolenia na bezkarność tak dłużników i później w odpowiedzi windykatorów. Wynika to między innymi z próby wyciągnięcia za wszelką cenę kredytu i zaoferowania skutecznego kredytu. W tle jest nieskuteczność sądów, które wydają wyroki po iluś latach czasem. Do czego pan zbierze, panie Marku? Bo już czasu nie mamy, prosiłbym o puentę. Należy popracować nad zmianą atmosfery wokół zobowiązań. Rozumiem. Pozdrawiam pana, Piotr Kładoczny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Ja myślę, że nie ma takiej potrzeby. Myślę, że jeżeli ktoś jest dłużnikiem, w szczególności jeśli ma pieniądze i ma z czego oddać, to powinien to zrobić i myślę, że w pewnych granicach mógłby mieć swobodę wierzyciel starania się o to, żeby takiego człowieka przekonać, także nękającymi telefonami, żeby mu te pieniądze oddał. I karanie go za to, że chce odzyskać swoją własność, iść do więzienia, nie wydaje mi się trafnym rozwiązaniem. 10 minut pozostało do 13. Czy natrętne nękanie dłużnika powinno być zagrożone więzieniem? 60% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 40% jest innego zdania, odpowiada, że nie. Ponownie Monika Janus, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej. Witamy. Witam ponownie Państwa. I ponownie mecenas Tomasz Darkowski, były dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości, adwokat. Witamy również. Witam Państwa, witam Panie. Monika Janus, nie ma obawy, żeby każdy dłużnik już niebawem będzie uważał, że jest ofiarą trwałego nękania? No właśnie to, co mówiłam na początku, to jest otwarte pytanie, czy trzeba to penalizować, czy nie wystarczy skorzystać z rozwiązań istniejących. Ja nadal stoję na stanowisku, że komornicy są grupą przygotowaną do tego, aby uprawnienia ich zwiększyć i abyśmy mogli prowadzić tak zwane polubowne odzyskanie wierzytelności, co się dzieje na Słowacji, w Holandii, w Czechach, w 55% krajów europejskich. W tej chwili mamy nowe ustawy, w tej chwili wszyscy komornicy, przypomnę, odsetek nawet nie 10% komorników nie posiada wykształcenia wyższego, natomiast jesteśmy prawnikami, droga do naszego zawodu jest długa, 9 lat i studiów prawniczych i aplikacji, także jesteśmy przygotowani na nowe rozwiązania. Panie mecenasie, pan mecenas Tomasz Darkowski, wiele telefonów dotyczących, myślę, że problem jest bardzo poważny, bardzo duży, dotyczący długów tak zwanych przedawnionych. Przypomnijmy, że firma windykacyjna, nawet jeśli dług jest przedawniony, ma prawo o ten dług się upominać, prawda? Tak. Przedawnienie długu powoduje tylko przekształcenie charakteru zobowiązania i ta wierzytelność nie może być dochodzona prawnie, ale jeżeli dłużnik ją spłaci albo zawsze umowę odnawiającą dług, to rzeczywiście nie może potem się skarżyć i mówić, że zapłacił coś, co jest przedawnione i jest to niezgodne z prawem. Natomiast muszę przyznać, że to była czysta przyjemność przysłuchiwać się tej dyskusji, bo potwierdziła wszystkie elementy zdiagnozowane na etapie tworzenia projektu. Proszę zauważyć, że te 40%, które uważa, że nie powinno być kary więzienia za ten stalking, to tak naprawdę odnosi się do kwestii zobowiązania do płacenia własnych długów. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że długi trzeba płacić, a co więcej, państwo powinno mieć aparat dochodzenia tych długów w sposób, który jest cywilizowany. I to potwierdzała również pani przedstawicielka komorników. Natomiast czym innym jest zaszczucie człowieka. I proszę zauważyć, że te ofiary stalkingu to nie są oszuści, którzy przenieśli swój majątek na firmy czy na inne osoby, tylko to są najczęściej osoby starsze lub nieporadne, wobec których dochodzone są roszczenia, tak jak pan powiedział, na przykład przedawnione. Panie mecenasie, przepisy dotyczą firm windykacyjnych, o czym przede wszystkim rozmawiamy, ale także banków, także komorników. Jeden ze słuchaczy zapytał, czy działania ZUS-u wobec niego, zdaniem słuchacza, nieuprawnione, bez podstaw, mogą również nosić znamiona nękania? No to już padało w dyskusji. Tak długo, jeżeli to są działania zgodne z prawem, tak długo, jeżeli to jest po prostu zwyczajne dochodzenie wierzytelności, to